Moi, c'est les gens qui ont fait un peu de mal. Là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis Oya kufuta maswaya mayo Tangu na komina ilebo Nazwi maswaya mayo Tangu na komina ribumu ya chinsanso yo Nabandi kutelengana Ngai nabandi kukufanzala Nabandi kulokota madesu na zando Yangu zando wana weyo Yoko mekinde pale ya kulala Kulale, kulale yo yo yo Pale yo kele kele Nabutani na misa nangai moko Misa wana lumi nangayo Ngelega po vivila na chinsanso yo Ilufo beta ribanga Ngai nakanisaki ribanga yango Izalo kule yangu jimayo Woiba West Africa valinga kamingyo Kasi ribanga yango Izalaki yako kota nandaku ya vato Koto hiba biloko Tuzu ambomu baninga Kasingana za balado te Balado, balado Kata balado te Balado, balado Kata balado te Kana za balado te Kana za balado te Kana za balado te Kana za balado te Kana za balado te Kana za balado te Kana za balado te Yo, yo, balado te, yo, kaka muhibi Ebite moyibi na balado baze tata se moko. Yo lo vio ze balado, nga lo vio ze moyibi. Pero point de vie nangwe ze malgré, et puis ze quand même. Et puis na moni soko ze koyiba mingi ze fote ya matrimonial na yo. Po edikema na yo ze mabe. Po loba makambo na yo nyoso na yo kaloba. Mwa sere ja tangu na zimbo we. Pese na ngayo alubi na ngayo. Kelege ifotu betri banga ya munena. Il faut que soit moi sio. Oye mi basi ya kinsa soyo. Balengi kulata. Balengi kaka basi pele mujo. Kaka ba wagi sa volante. Tangu mbongo esili nyonso. Misto wana lumi nanga yo. Nelega tu vete rivanga ya munena. Binu basi muye rivanga ya munena. Oye aku tele manabonga sabuko. Tubanda uveta batu. Tubanda kubuka bangu ba makoko Kutu kutu lambongu maninga Yangu wano woye bukanga biso Mwasiri ja utibisu na pirizo Kasinga inaza balado te Balado, balado yo yo yo Balado Saka balado te Kanisaki awa tozena chikapa tona mbujima epae zena jizema ya diama. Na evidemana ngae na sina kangi moibi na marakite na lukumbashi. Azeka ka moibi lukola yo, paradoso. Moibi na lor na kisangani azeka ka moibi. lokola yo balados moyibi na diama na mbutima eto tikapa ate moyibi lokola yo balados moyibi na mikungu na nescafe ya bandundu aze kaka moyibi lokola yo balados moyibi na paipai na pomme de terre kuna na kifo aze kaka moyibi lokola yo balados obie o aze koyiba ivoire na mbandaka aze moyibi lokola yo balados oyo aze koyiba na bureau na mikanda kutu yende aze kuru ya kanaba moyibi nosu soki lelo kufi na maladi oyo ya moyibi okokoma mukanda na mboka o na kufi na ino pine o na kufi na sibitema alors ke okufi na maladi na yo ya moyibi ale tokei makambununa si na yebi nyonso ale tokei lelo ekili na yo ntango kolala na ndako ya molili kozwa maladi ya epidemie epi okolia mosapi na yo moko yangwana Macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho, macho,